أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Naa loolu mbokk yi, ñu ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid, di jël tey buntu fanweer ak ñaar ci baabu qawlullahi taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babun qawlullahi ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, al-ma'ida aya 23. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi jàngal ci alquranul karim, ci suratul maida buntab ayab ñaar fukkel am ñett. Sunu borom subhanahu wa taala dinañ fay jàngal lool ñuy wax tawakkul. Atawakkulu ala allah mooy wakkilu ci yàlla tabaraka wa taala. Sunu borom ne wa ala allahi, ci yàlla. Fatawakkalu, na ngeen wakkirlu. In kuntum mu'minin, bu fekkente ne gëm ngeen yàlla. Kon wax ji nekk sunu kanam di kaddu yàlla tabaraka wa taala, sunu borom def ñu cee digal ba pare daal ñu ciy laaj ab laaj. Ndigal gi mooy lan? Na ngeen wakkirlu ci yàlla. Wa ala allahi fatawakkalu, ci yàlla rek la ñuy wakkirlu. Lool nga ciy dégg. Mu ne ma tax mu ne wa ala allahi fatawakkalu, na ngeen wakkirlu ci yàlla, ci yàlla rek la ñuy wakkirlu. Mu ne rawatina nag in kuntum mu'minin, su fekkente ne gëm ngeen yàlla. Kon looy dégg, bu fekkee gëm na, fan la ñuy wakkirlu? Mooy ci yàlla. Waaye mbokk yi, lan mooy tawakkul ala allah mooy lan? Lan mooy tawakkulu ala allah? Dinañ dégg ci dëkk bi lu baree bari ci ay kàddu: wakkirlu leen ci yàlla, ci yàlla lan wakkir, lan war a wakkirlu, ab jullit ci yàlla lay wakkirlu. Lan mooy wakkirlu? Loolu dafa jar a xam, dafa jar a ràññee, dafa jar a jàng. Comme yàlla dane la ci man rek la ñuy wakkirlu, kon war ngaa xam lan mooy tawakkul ba doo ko def ci keneen. Ndax lu yàlla moom moom kese la, keneen bokk ci. Kon mbokk yi, inna tawakkula ala allah ibadatu sadiqin, wakkirlu ci yàlla mooy jaamu yàlla nit ñu dëggu ñi. Képp koo gis muy ku dëggu, danga koy fekk moom waa jooju di ku dëggu, mu jox boppam yàlla. Loolu mooy tawakkul, jox boppam yàlla. Waaye wa sabilul muxlisin, tawakkul mooy yoonu ñu sellal ñi. Ñi gëm yàlla, yàlla lañ jox seen bopp. Ginnaaw bañ ko joxee seen bopp, ñu wakkirlu ci moom, daal di dëggal seen jaamu. waye mu nek yoon wo xamne moy yoonu ñi selal kep ko gis mu selal rek da ngay gis ci mom atawakkalu ala Allah mom tawakkul amara Allah ta'ala bihi anbiya'ahu al-mursalin yalla digal nako yenentam yimu yoni ndaw yi yalla yoni yalla digal na len ñu wakir lu ci yalla kon du yow rek lan ko wax bal wax nañ ko ñi la gën te moy yonenti yalla jakarlo nak yonenti ne len wakir lu len ci yalla sunu borom ne fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sunu borom ne na ngeen yek ne su ngeen di wakirlu ci kenn dong ngeen wara wakirlu moy alal hayy alladhi la yamut ki dundu te du de Allahu akbar mana deggin gu reuy mo nek fi deggin gu xoot moy boy denk sa bop da ngay denk sa bop kudul de kon bo denké sa bop kuy de pers nga kon lila war su fekke da nga bëgg foy denkané sa bop pour nga am assurance yalla né la alal hayy alladhi la yamut denkal sa bop ki dundu té du dé kon kuy dé romb ko parce que mënul dara waw xolal gaay yi nga xamné dañu jël kuy dé jox len sen bop ba ñooñu déwé ak légui ñaata at la ñaata mbir mo am ci sen ginnaw ñaata mbir mo fi xew yo xamantene ba muy xew kenn mënu ci dara walem ndoxum barki demb gi degina ci ay keuru diine yu yuxu nan ndox mi duguna ba ci seeni wiri nek waw ana ñooñu dekkon fofu ñu naan ñoom ñoo man ñooñu ana ñu gay yalla rek ka mën kudul yalla rek neen la mune wasabbih bihamdihi yalla momu di dundu te du de nga wara wakiru ci mom de ko sabbalal fo tollu del wax subhanallah waye wa bihamdihi de ko sante del wax alhamdulillah na nga yek ne yow jambi mom yalla momu wa kafa bihi doyna ci mom rek bi zunubi ibadihi khabira mom dong mo xam bakari jamni kenen xamuko bal kenen ko yaakar sax mom dafa fess ak ay bakar yalla rek subhanahu wa ta'ala mo xam jamni seni bakar kenen xamuko motam ne wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira kon gis ngeen aya bi liñ ci jang sunu borom digal na yonenti digal kharitam yi mom mi nga xamne moy borom binde fi mom yalla mo digle ne nañu wakirlu ci mom wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut na ngeen wakirlu ci ki dundu tedu de yemu ci mune wasabbih bihamdihi de ko sabbal fo tollu diko sant yemu ci mune la wakafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ma ngi la yegal ne yow jambi ñi nga bëgg jox sa bop man yalla sa xamna ñooñu ay bakkar kat lañ te man yalla ma xam bakkari jammi kon yalla rek mo fi wara nek kuñu wara wakirlu suñu borom waxat batay muna watawakkal ala al aziz ar rahim su ngeen di wakirlu yow jambi na nga wakirlu ci ki notti nguuram al aziz moy ki notti nguuram ki nga xamne nguuram gi lu ko ci neexul du ci am lepp lu fi am daf ko neex mom yalla moko dogal waye ar rahim ki nga xamne moy aji yermand ji kokoy kan mune allazi yaraka hina taqum ki nga xamne mo lay gis sa yo joge ak fo meuna jëm nak mom do nga lay gis allazi yaraka hina taqum jamono jo joge da ngay liggey da ngay julli ci fo meuna dem yegal ne sa borom ne la ba nga ne beureut jog man yalla ma ngi lay gis mune wa taqallubuka fi sajidin bi ngay tourner je di sujudi di julli tamit yegal ne yalla mom mo lay gis innahu huwas samiul alim mom yalla moy aji deg mom yalla moy aji xam ñaari aya ngi ni yunus sun borom subhanahu wa ta'ala di digal ne suni wakirlu ci mom lañu wol wakirlu baye niko yalla sante yonenti yalla sante ko kharitami non la ko yalla sante way gem yi wa amara bihil mu'minin non la yalla digale ñun ñi ñep ñu wakirlu ci mom fa qala ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci aya yu wute ci alquran mune wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun denga wa ala llahi mune ci yalla rek falyatawakkalil mu'minun way gem yalla bi na wakirlu ci yalla rek lañu wara wakirlu kon wakirlu kenn duko def ci nit kenn duko def ci lenn kenn duko def ci kenn ci yalla rek lañ koy def wakirlu moy lan moy nga jox yalla sa bop lol moy wakirlu jox yalla sa bop lol yalla rek lañ koy def kenn du dem ci nit nan ko jox na la sama bop lol bokale la kenn duko def ta'rifu tawakkul mbok yi lan moy tawakkul fama huwa tawakkul ñu koy wax bu deg beccëk baat bobu lu muy tek ci olof mune huwa fil lugha ci lakku arab lele borom xam xami buñ lay jangal ben mbir ci arab dinañ la ko wax ci lakku arab wax la ko ci islam lu muy tek mana ci arab baat bi amna lu muy tek waye ci l'islam baat bi tamit amna lu muy tek baat bi di tawakkul lu muy tek ci arab moy al i'timadu ala al ghayri fi amrin ma al i'timadu ala al ghayri fi amrin ma moy nga sukkandiku ci keneen ci ben mbir lol moy tawakkul ben mbir ngi ni nga waron ci sukkandiku ci sa bop wala nga sukkandiku ci yalla wala nga sukkandiku ci leneen waye nga jël ben way sukkandiku ci mom appuy wu ci mom wëru ci mom ci mbir mom ci lak arab atawakkul lol lay tekki moy sukkandiku ci keneen ci ben mbir bu ñëwé ci islam nak wa istilahan lan la tawakkul di tekki moy sidqu i'timadul qalb ala allah ta'ala fi istijlab al masalih wa daf' al madar min umur ad dunya wal akhirah Allahu akbar ci islam xol len bat bi limuy tekki moy sidqul i'timad moy nga deugal sa wëru sa sukkandiku bi nga xamne sa xol bi mo koy wëru diko sukkandiku ci kan Allah ci yalla suñu be sa xol do fa fek xol bi di wëru di def ciis lay kenn ku dul yalla bo amé jafé jafé do xalat kenn do xalat samba do xalat demba koy xalat yalla subhanahu wa ta'ala mana sa xol bi moy yalla rek mo fa nek moy i'timadul qalb ala allah nga fexé ba sa xol bi nga seus ko ci yalla ci mbir mu meuna don xolal mbir mo xamne daf lay indil ñeriñ wala mbir mo xamne daf lay dakal lor gogu yalla rek nga fay fétéré wallahi bu fekkon ne ci ñaari firi yi dong la ñem da nga gis julliti wala lenn ci julliti senegal xamuñu lan moy tawakkulu ala allah wakirlu ci yalla xamuñu ko ndax bu fekke ci lakku arab moy nga sukkandiku ci keneen ci benn mbir lolou moy tawakkul su fekke ci islam tawakkul moy nga wakirlu ci yalla ci sa xol ci mbir mo xamne daf lay indil ngeeriñ wala daf lay lor ci mbiri adina wala mbiri alakhirah ci mbiri adina wala mbiri alakhirah legi mbok yi tay ñi ngeen di gis wala ñi ñuy gis ñu sukkandiku seen mbir waxuma sax mbiru aduna ñu jël seen mbiri alakhirah jox ko nit ñaata la yaata nit la kenn mënu ko konté waxuma sax seen mbiru alakhirah waye mbiru aduna rek da ngay gis ko xamne mus nañu laaj ben borom xam xam ben serigne gaay ne ko waaw ñun de dañu gis talibey bu ñëwé fi ci yow ñom mbiri adina rek lañ lay wax duñ wax mbiri alakhirah mu alakhirah rek lañ ko ba paré motax mbiri aduna rek lañ wax lool moy i'timadul qalb ala allah sukkandiku sa xol ci yalla ci mbir yo xamné da fay indi njirign wala mbir mo xamné day laq lor ñaari mbir yoy nak ci adina rek wala alakhirah lor tawakkul nek lu sew motax jam ñu bari mënuñu ko lutax moy li gaay di wax fi rek yalla kesse kesse dafa di tax yalla kesse so ne jappal ci yalla ñu ne yalla rek ah lolu woru de yalla ak ngay deg yalla ak motax motax ngeum gi dess mbok yi wala benen firi bu ko benen borom xam xam firi rahimahullah mune atawakkulu huwa thiqa bima inda Allah Allahu akbar wal ya's amma fi aydi an-nas ben borom xam xam biñ ne ko lan moy tawakkulu ala Allah wakirlu ci yalla moy lan mune nga am ko lutte ci yalla nga wolu yalla nga wolu yalla gay est ce deug deug wolu nañu yalla est ce deug deug suñu xol yi ko lutte yalla tabaarak wa ta'ala duguna ci am nañ ci yalla confiance waye mune wal ya's amma ay amma fi aydi an-nas mune wakirlu ci yalla moy nga am ci yalla ko lutte waye nga baña xol li nek ci loxo nit ñi nga baña xol katanu nit ñi nga baña xol man manu nit ñi do xol li nit ñi man bokk yi atawakkalu wal akhzu bil asbab wakiru nak lele nga deg ben yafus bu ko firé febar baña faju ñu ne la yow do jox faju dem hopital nga ni no man dama tawakkalu ala allah quoi lele nga gis ben way bu teud baña liggey yow do jox liggey nga wuti liggey no man dama def tawakkalu ala allah lele nga gis ben way bo xamné sabab yi tax mu mucc wala mu nek ci jamm du ko def di dawal auto par exemple ñu neul takal sa ceinture nga nan non dama def tawakkul ala allah yalla mo mayar lol du tawakkul ala allah lol yafus la atawakkul ala allah moy la budda huna min laftil intibah ala salasa umur motax fi ñu bëgg gestulo xel yi bëgg ubbi nopp yi deglo xol yi ci ñett mbir al amrul awwal mbir mu ñëk mi an tawakkul la yunafi akhzul asbab wakirlu ci yalla du daxonte ak nga jël sabab yi nga def sabab yi nga febar dem hopital faju jël garab nan way lol moy tawakkul da nga febar da ngay uti sabab yo xamantene da ngay wër da nga bëgg liggéey da ngay uti sabab yi nga xamne moy tax nga am liggéey waaw da nga bëgg tukki nga def sabab yi nga xamne moy tax nga tukki lepp lo bëgg am nga jog def sabab yi def démarche yi lool moy tawakkul ala allah lool moy mbir mu ñëk jëlé nañ ci anas ibnu malik radiyallahu anhu qaal qaala rajul ya rasulullah aqilha wa tawakkal yan way ñew nak madinatul munawwar da di ñew di seet yonent bi bayyi geleem mum fele ci buntu dekk ba geleem gi di wër waji dem keur yonent bi alayhi salatu wassalam fi yonent bi tok di wax ak mom ñu gis geleem gi di rombu di waralu ci bir dekk bi ñu ne waaw geleem gi ko mom lutax borom yewu ko mu ne mako mom ñu ne ko ah lu tax yewo geleem gi mu ne dama def tawakkul ala allah bayi na ko ak yalla way yenente bi ne ko yew ko te baye ko ak yalla da dang koy yew bu pare ne yalla gardel mako lolu moy akhzul asbab moy nga def sabab yi supportable lu neer dang koy teye bu deugar wala bokay def nga def ko ci poste bu normal khalis bi kalpe bi nga def ko ci poste bu bënnut do am sarage wala nga lem ko konté ko ba paré do ko ci poste bu bënn ñu ne la li nga né yalla dina ko garder wala nga def ko fo xamantene partout mën nañ ko jël wala fi dañu wax né denc bu ñaaw mo gën laccé wala tumar say bok do ñew ci kër gi yor xaas bu ne gañ nga ñew lal ci yalla ci digg kër gi tek ko fa ba paré da na xaar ma dugg ci douce bi te gennat su la ne do ko dañ nga ne no bay na ko ak yalla yalla yang koy gis de nang ko garder de bu deme lan moko yobbu yaw la lol du tawakkul tawakkul moy bi ngay dugg ci douce bi nga lam ko dugg ci poste bi dugg ak mom bo gennate nga genn ak mom lol moy tawakkulu ala allah moy nga def asbabi sababi yonent bi na waji yewal geleem gi tawakkir lu ci yalla waw mu ngok ñewna benen hadith ci bukhari ibnu abbas netaliko mu ne kana ahlul yaman yahujuna wala yatazawwadun wa yaquluna nahnu nahnu almutawakkilun suñ deme ci bukhari dañu fekk hadith bu ibnu abbas netal neena wa yaman dañ dan aji mak waye duñu yobale luñu lek duñu yobale luñu nan duñu yobale yobul suñ len ne wayel fu ngeen dem ñu ne dañuy aji ana li ngeen di yobale ñu ne yalla ngi fi yalla daari wacc aya alquran fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa nga aya bi li tax mu wacc yalla ne len de len ud yobul kuy tukki na ud yobul wala lolu moy realité yi da ngay tukki da ngay wacc yo balé li ngay lek yo balé li ngay nan yo balé dara sa poste yo balé ay yéré yo balé yo balé yo balé da ngay gis ko xam yo balé adresse ak numéro téléphone mo do am problème su waccé nu muy def day woté rek ñi mu doon séti wala ñi mu bëgg fekk dal di koy jël ci direct ñu jël auto dal di égg fi mu jëm waye mbokk yi ko xamné da fay dem yo balul amul yo bël xamul kenn fu mu jëm amul ku koy guidé amul ku koy jëli aéroport amul ku koy dimbali lu ngeen xam ci koku kuy tumaranké ngor motax suñu borom deug deug lum nu digal rek loloy deug te loloy lu gën ci ñun te buñ ci jappé mucc buñ ko bawé alko mbokk yi suñu borom batay ginaaw aya bo mu wacce ne fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa yunus bi alayhi salatu wassalam waxna muaz ibn jabal la tubashshirhum fayattakilu dalilun ala annahu la budda min bazlil asbab wa adamil ittikal xam ngeen ne ibnu abbas muaz ibn jabal kenn la won ci sahaba yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi yobale nako ci muaz yonent bi yobale nako ci ci mbam yonent bi war mbam togu ci muaz ibn jabal ñu dem ba ci yag yenente bi di laaj muaz ay laaj muaz di tont mbokk yi ndaxam ngeen laaj yoy ndaxam ngeen laaj yenente bi don laaj muaz da jang nañ ko de ci sunu dars kitabu tawhid bi jang nañ laaj ci premier dars yi laaj moy ma haqqul ibad ala allah wa ma haqqul lahi ala al ibad lan moy ak yalla ci jam ñi lan moy ak jam ñi ci yalla muaz tele yonent bi tontu ko waye bokku na ci laaj yi batay ba yonent bi waxe ak muaz wax ko ba affaire bi neex ci muaz na yonent bi teng ma baye ma wax li nit ñi afala ubashirum teng ma baye ma begal nit ñi ma wax len li ni mu neexé ndax nit ñi mëna dugg aljanna yonent bi nako la tubashshirhum fayattakilu bulen ko wax kon ñu yaccaral bulen amna ko xam da nga nan ko ah yalla da bari yermane rek mune abo man da julletuma nga ne ko tax mune ya yalla da bari yermane du ya ko wax wal soko waxul won leg yalla da bari yermane kon lu muy def dina julli amna ño xamne gis nga motax senegal ci yombal gi yombal nit ñi aljanna nan len aljanna nga gis ben way ne non aljanna mom ci abi ji da ngeen di sodu rek mais ci abi jaangi ni ni gis gaay luñu wax kenn sonul pour aljanna ndax nenañ am nañ aljanna ba paré ni nga barki dem ben peul malen waji don togn peul yi mune peul bi dafa tok ci bir nag yi rek affaire bi rafet rafet lol mu dan ne mu deg ben oustaz di warata ci aljanna nan aljanna melne ni munako amna ben question buma lay laaj oustaz bi nako ban question la muneko ndax imagination bi malay beug laaj amna bir aljanna oustaz nako ban imagination muneko nga tok ba bori ngone nga teud ci sa pilian nak yi joge ci all bi ñew domi daadi dag seeni boom di songu yaay yi xale daadi jog di ñeukante ak domi nak yi pour rat meew mi mune jant bi di waja wacc poussière bi daadi jog imagination bobu yaangi teud ci sa pilian ndax amna aljanna neena oustaz bi ne ko lolu amul aljanna mune man kon man buguma aljanna xol koku ndeysan xolal ni tax mune bugul aljanna mom beug beugum la wax ñu ne ko sa beug beug bu amu te aljanna mom ko fa dug beug beug bo beug am ko kon oustaz bi moko wara wax ne imagination bobu amna fa amna ci nit ñi len so len waxe nangam rek dañuy yafu ci acharal dotu jaamu yalla yafus moy comme ñun ñi yafus tay est ce dañ ñoo wax yo xamne dafa dem ba yomb ci ñun da ngay deg ñu ne ah julli de taxuta yobbu nit aljana julli ngeen da ngeen naan julli mais julli taxuta yobbu nit aljana nit na xolam set rek yoy ngay deg fi nit dina julli ba de yalla lak yeen say sañu indi ci ay qissa man deg na ci qissa yu doy war yu graw yo xamne do ko gis ci ben tere xana ñukoy wax ñokoy wax rek dan ben imam han imam bi da doon ki bi mu deewé ñukoy gas diko sul ben sacc de suñu sulé imam bi safara tak buñu sulé sacc bi meew geen wala jaare lool nu mu nekké lo xel sax nangu yow nga ni imam ba bare ne sacc mi ne waw imam bi nak dafa am ko xif ñu ne ko dama bëgg lek mu ne ko awma dara sacc bi mom biko waji dama xif dafa dem sacc lu waji lek mu jox ko mu lek nit ñi buñ bëggé def lu bon dañ koy layil pour ëlëg ak sibir nit ñi mën nañu def lu bon lolu te am nañ fuñ ko tek yoyu texte dara wëru ci yenente bi dal ba mu waxe ak Moaz yenente bi wax ko lu ko neex ci walu jaamu yalla ak ci walu yërmënde yalla Moaz ba mu tebe ne yenente bi téma ko wax nit ñi yenente bi nako la tu bashirum fa yattakilu bu len ko wax ñu yaacharal neena li dalilu nday woné ala annal amra ala annahu la budda min al bazli lil asbab wa adam al ittikal neena da fay woné nek ne dalil bi da fay woné ne deug il faut nga def effort il faut nga def dara il faut nga out asbab bi nga ubi bunti wa yalla du def dara pour azar nit du teud dina law xey am alal munul nek nit du yafus ba pare tekki ko fi deg tay ci dekk bi ñukoy wax dara dafa def effort dafa buxante Macky Sall lutax mu jël rew mi kenn mënu ma ci tontu wala ha dafa buxante ñu ko daxé ci gouvernement bi da ak gedd fele dem defi partem buxante du deug yalla jox ko rew mi sall problème même tiaxan kat yi sen tiaxani bu joté dañ koy préparer kon fo nga def asbab da ngay def ay sabab lol moy tawakkul ala allah moy yaw da nga bëgg liggéey moy nga genn xey outil da nga bëgg xam xam moy nga laxasu jangi da nga bëgg alal moy nga laxasu liggéey da nga am alal nga laxasu garder ko lol moy tawakkul ala allah way do yafus ya charal teud dina law wara nan mbir mi joxna ko yalla yalla dina mako garder il faut la budda han bi bazl al asbab wa adam al ittikal al amru sani ñaarelu mbir moy natakhizu al asbab wa in kana da'ifa fi nafsiha il faut ñu ul ay sabab lu mu tuti sabab yi ni ko def lu mu ndaw fa nga def sabab yoy wa lizalika amara allah ta'ala ayyub alayhi salam an yadribal arda bi rajlihi ba'da an da'a li maradihi. Bokki xam ngeen Ayyub, xam ngeen Ayyub wala xamulen ko? Ha Ayyub xam ngeen ko de? Lan la won ab yonent? Lan ngeen meuna netali ci mom lu ngeen xamone amom Ayyub? Dafa febaron febar bu metti, xolal pour mu wer, pour mu def sabab mu wer, yalla ne ko fi nga teud dooral sa tank, bo doore rek ndox dina fa ball, bo sangon ndox mi di nga wer. Est ce que deug deug mbok yi door tank dina genn ndox? Door tank rek ci suuf dina tax ndox genn? Ha waye sabab la yalla bëgg mu def, sabab yi nit fa mu def sabab. Man na yalla ay genn ndox mi, munon nako genné sa muné ko baye dako door lo tank bi, xol limu tudd febar de yalla ne ko door sa tank. Maryama bi mu amé dom, amna dom ba paré lan la ko yalla wax? Maryam bi mu amé dom paré luko yalla wax? Yeen da ngeen di daw dar si rek motax té lepp passé na. Maryama bi mu amé dom, yalla subhanahu wa ta'ala moko ne yeungalal garab gi, geuzeumal garab gi sen digante ak yalla. Est ce que mos ngeen gis garabu tandarma? Kan ci yeen bi mo mosa gis garabu tandarma? Gis nga ko, gis nga ko, gis nga ko mo garabu koko ño xawa ño nuro ak garabu ñetti garab yi ño nuro garabu koko garabu koni ak tir ak tandarma ñoo nuro njolay ñoo xaw nuro ay ciar tam sax nga jaxaselen waye xolal garab gog. Est ce que nit mënugo yëngal mu yëngu garab gog? Ndax nit mënugo yëngal ndax doom wad? Hein mais xolal yalla ne Maryam jigen la mi ngi matu ba pare, yalla mënugo yëngalal garabu tandarma gi. Soko yëngalé ay doom dina wad nga lek. Lan la ko yalla bëgg def lo? Moy sabab. Lolou moy tawakkul ala Allah, fo nga def sabab. Sabab bi boko defé ba paré nak yalla dal di ñew ak mbirum. Motax Ayyuba febar yalla dooru loko suuf. Maryam wusin yalla yëngal loko garabu tandarma. Way xam ngeen ne garabu tandarma goor sax mënu ko yëngal. Waxuma laak nak jigen. Waxuma laak jigen ju matu. Doom jaa ngi ni teud. Yaa ngi wusin wusin bu bes. Lolou borom xam xam yaangi ci wax ci lu bare bare ci benen bis tandarma lu muy jeriñ kuy matu. Al amru salis anna la yu'tamadu alayha wa innama yuj'alu al i'timadu ala Allah ta'ala. Mbokk yi ñettelu mbir biñu wara jang moy kendo sukkandiku ci kenn, ci yalla rek tabarak wa ta'ala la nuy sukkandiku. Kuy sukkandiku kuy wéru na nga wéru ci yalla, kuy laqatu na nga laqatu ci yalla, kuy wakirlu wakirlul ci yalla. Lolu moy aya bi fatawakkalu wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lolu moy dars tay wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Su fekke gem ngeen yalla wakirul len ci yalla, su fekke gem ngeen yalla moy wéru len ci yalla, jox len yalla sen bop, am len koolute yalla ci sen bir xol ne mom yalla mo len di indil njeriñ, mo len di dakal lor ci mbir aduna ak mbir alakhirah. Amul kenen kuko mën kudul yalla tabarak wa taala. Mbok yi li suñu bolé ñetti mbir yi mom moy tawakkulu ala Allah. Motax mu ne walau kana yasiran abzil as-sabab walau kana yasiran. Motax mu ne defal sabab bi rek lu mu ndaw ndaw defal. Da bëgg liggéey xeyel genn xeyel bu tedd xeyel rek genn, solal sa dal fajar gi gennal topal talibi di dem, lay nga gis ku leen sa way loy wut. Waaw da nga bëgg xam xam la xasa jël sa téré gadul demal, légui nga delu ci and xam xam. Da nga febar gennal demal barab bañuy fajo ci nga faju ci, il faut nga def sabab. Lolu mom moy atawakkalu ala Allah. Nit ki lumu tuti tuti muné wa'lam anna Allah huwa al-musabbibul asbab. Nga yek ne yalla moy sotil sabab yi. yalla moy soti motax Umar ibn Khattab ne su ngeen gëmon yalla deug deug comme picci nu ñu gëme yalla kon du ngeen am problème ndax picci dañuy xif genn ba lañuy ñëwaat sur lélé damay tok sama digg kër fajar gi xol asaman rek ma gis picci ran di dem heure bi nga gis ñu ran di ñibi heur bi ngay gis ñu dem dañuy wuti luñu lek so lañu gisé ñu ñibi sur nañ keul ba yobul seeni dom ya ca kaf ya ca tag ya luñuy lek lek nañ ba sur ba dencal seeni dom legi dom adam mom ne bu xeyé du genn picc sax bu xeyé day genn picc wala di ngeen gis picc te buñuy dem gis ngeen nuñuy rawé chaque jour buñuy dem dañuy am amir dañuy am ku leen jitu nonu picc diko dundé non la ko mbollem rabu ali dundé rabu ali yo gis ñuy and nek groupe dañuy am njit ba ci melantani melantani ci camp yi ñuy dund melantani ci ay camp lañuy dund camp gis nga bo soti won fi lek do gis ben melantane rek bu ñew taxaw mom kesse di lek abadan melantane bu ñew ba gis lek bi day delu wat ci bir camp bi daan ne amir bi gis na lek muneko bu beuri la wala tuti la muneko bu beuri la mom amir bi mu daldi wote ñepp ñew taxaw mune dañu bëgg ñaar ñuy volontaire dem lek suñu déewul ñu xamné amul personne ñu indi ko ci bir camp bi su ñaar ñoo ñu lekké dé mune bu ko kenn laal ñaar ñoo ñu genn ñew lek ñu may leen ay minute suñ gisul ci ñom changement ñu daldi déclencher camp yëp genn ñuy mat di duggal ñu matti duggal ci bir kenn du lek mom kessé ñu dul yef yi jeex té siñuy liggéey di dem di ñëwaat da nga gis ñuy ñuy nuyënte day gis ñuy nuyënte ni dem di nuyënte di dem ben aya dong la ñuy dañuy dund ñoom ben aya wa taqsimu bi hablillahi jami'an ben borom xam xam neena da doon testé ndax li ñu wax ni deug la wala du deug mu ne mu jël sucre tek ko ci table ji mu teud fajar mu yew mu gis paquet sucre bi fess del ak ay mbelantane mu laxas ko feug ko dindi mbelantane yi feug ko daal koy denc fajar gi jot mu daal di jël paquet sucre bi tek ko ci benn bol upp ko tegaat ko ci table ji mu ne mu yew mu fekk ci mbelantane te umnako mu ne suba dina ko def waxane mbelantane diñ ko laal mu dem rot benn panu ndox ba pan bi fess mu jël benn ban taxawal ban bi dool ko ci bir pan bi ban ban ci bir pan bi waye kaw ban bi ah kaw ban bi mu ci kaw ndox mi du toy parce que ban bi su taxawé mo sut ndox mi mu daal jël paquet sucre bi tek ko ci kaw ban bi légui lan mo wër paquet sucre bi mo bu sawé ala mbelantani dañu jaay sop tay mo benn mbelantani laal paquet sucre bi allahu akbar xam nga lan moy mbétélam bi mu yéwo mu fekk ay benn cordon mbelantani bo xamné ño volontaire pour dé pour yénéni dugg dem ci sucre ci yénéni ño jappo jappo ba nek benn ligne han ci bop pan bi ba ci bop ban bi ñu jappo ni ñom ñu daal di dé dañu jappo ni ba egg yénéni jaar sen kaw mu ngi fekk paquet bi fess dal mu ngi gis nga xolal belenta day def ay sacrifice motax jang ngeen ci suratu naml xorondom bi di sulayman di ñew ak armée bi and ak jinni sulayman boko don message ci sunu président yi di genn sulayman bu doon dem ngelaw lay yek 4 km carré jinni yek njanaaw yek nit yi nek ci xorondom bi bu mu yegge sulayman di ñew lan la wax ya ayyatuhan namla udkhulu masakinakum hatta la yaqtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun e yen xorondomi dugu len sen biiri kamb sulayman nga ñew ak armée bi bala mu len di napaje Sulayman daal di deg wax ci famu nek yalla deg loko wax ci mu daal di retane Allahu akbar fatabassama dahikan bimu ñewé xorondom bi indil ko adiya mu ne ko yow lutax nga nan xorondom bi nan duggu seen biir nek ndax ma nga ñew and ak armée bi bala ma len di napaje man xana dama def xana awma xel balantal bi ne ko xana deggo lima ci tek wum la yasurun mun ngeen ko def te du ngeen ko yek adego wax ji ma ci tol dego mani wum la yasurun Sulayman daldi re ndaysan daldi sant yalla kon xolal rabbi sax rabbi ni ñuy dundé rabbi doom adamay duñ dundé non kon rabbi dañu def tawakkul ala Allah dañu jox sen bop yalla xolal balagn yi ci bir geej di nga gis balagn bo xamne tay buñ ko genné xejul ci auto xejul ci bato di nga gis balagn bo xamne gudday beek reyaay bi ëpp na 16 21 remarque buñ ko ci dugalé kaw gi dina ko ëpp genn gi day wacc suuf di diré ko wa légui laaj bi moy requin bobu wala balagn bobu wala jeen bobu ñaat Alla def ci bir geej ji ba tol non lu mu don lek ba tol ni yeen sa nga gis gayne ko xamne yeen sa nga gis ñay bo xamne mbokk yi gayne yoyu ak ñay yoyu seen digante ak yalla lan lan lek ba tol nonu lan lan lek war nañu laaj suñu bop lolu ñi lan lan lek ba tol ni kan mo leen doon jox lek kan mo leen doon wërsegal moy yalla subhanahu wa ta'ala kon ab julit na wakir lu ci yalla tabaaraku wa ta'ala lolo tax aya bi nenu wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin budé gëm yeen yalla kessé japp len ci yalla qala abu sa'ada yuqalu tawakkalu bil amri ki wakir lu ci ben mbir lay wakir lu mbir mi dal dafa am ma bëgg ci sukkandiku ci kenn wala ci dara wala ci yalla legi nak ban lañ ma ci sante ci diine moy wakirul ci yalla bu sukkandiku ci ay da ngay gis ku febar dem di sukkandiku ci ay petaw di sukkandiku ci ay xaw di sukkandiku ci ay deret pour wir di sukkandiku ci sangara pour wir sukkandiku ci yalla ba pare nga ut sabab set noy wéré denkal sa bop yalla nga ut sabab xol noy wéré sabab yoy mu nokoy amé moy nga xol niñ la santé né kuko fajo wir nga fajo nonu wala nga ni iza damman al qiyam bihi wakirlu moy nga garanti sa bop ci dara nga jog pour def dara wa wakkaltu amri ila fulan wala nga jël sa ben mbir jox kenen yeen sa nga gis kuñ laaj wayo mbiru sangam lo ci def mune non dama ko baye ak diw lolou moy tawakkiru mbir sangam lo ci def dama ko jox diw baye no ka ak mom lu mu ci def non la lol nak budé mbirum diiné def ko yalla budé sa mbirum aduna ak sa mbirum alakhirah jox ko yalla subhanahu wa ta'ala mune iza i'tamadtu alayhi su fekkentene sukkandiku na ci kenn rek su boba du bax na jël sama mbir yoyu ma sukkandiku ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon batu tawakkulu limuy tek moy sukkandiku sa bop ci yalla jox yalla sa mbir sukkandiku mom sukkandiku ci mom ci sa xol ci say mbiri adina ak say mbiri alakhirah nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul lako yalla barkel lako wakir lu bobu nga def yalla jëlal lako kon mbokk yi lol moy darsu tay inshallah commencé nañ buntu bu bes yen ñi am ay téré ngeen gor gorlu indi téré yi di sukkandi ci darsi ñi amul tamit buñ mu ne ut kitab tawhid bi mo gën ndax ay ayé ci ak ay wax yoonent bi alayhi salatu wassalam yo xamantene pour ñu maîtriser ko dina bax ci ñun dina ñu mucciro ci bokalé yi nga xamné ni ñang koy def ak dund ci bidaay ak yenen ak yenen yi nga xamne aljuna ci ñaan yalla mu nangul ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.